بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسي تنتا كود شنيسو غافين دبتوكو في أفرتمي توقفا رسول ربي صلى الله عليه وسلم إيغا علي فراش إساني الرجيسين بودا مالو جتا ديبي رسول ربي صلى الله عليه وسلم أبي بكر فلتني غرغار ثوري بيان حديث هجرة كيستي أن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي فمي ربي الرهاجالة أقنا جد رسول ربي تيفي أبو بكر غار ثوري تغلني eegana halkan sadihi goda kana keessa taa'anii jetteetiniin dubbatte jechuudha aaishaan hadiisa keessatti hadiisa bukaarii odeessi keessatti gaafii 242 achiin boodahoo maal hojjetan deebii ummanni qureyshii baada sanii balbala rasuula irratti walgayanii rasuula eegaa turan رسول ربي صلى الله عليه وسلم هرب كيسا هاگا إسان كاني ايغن هند ساني تو يروتا قيت اتالني وران وراف غافي ربا فرتمي سدي رسول ربي هو مال وجته ديبين رسول ربي صلى الله عليه وسلم قد بياني بيه هماري تكفرتني eega kana biyyee san mataa isaanii irratti facaasanii isaan hin argani wajacalnaa min beyni aydiihim saddan wamin khalfihim saddan faagshaynaahum fahum laa yubsiruun jechaa itti qara'anii mataa isaanitti biyyee facaasanii biraa dabran gaafii 44 eega dhibbaatii qureyshihoo maal goote maal hojjatte bacda sanii deebiin isaa qureyshi erga sanii guma nama tokko hunda gosaa kanarraa nama tokko gumaa irra keette namni hundinuu gumaa kana ka muhammadiin qabee fide hin argata jetteeni gaala walit qabde gaala dhibbaa kana akkasitti barbaachisiifte gaafii 45 dhibbaaf eenyu namni rasuula rabbiitii oduu dhageeffatee oduu qureyshi haasayitu kana itti himu deebii abdallaa ilma abii bakriiti hadiisa hijiraa ka as dura qaraanee dabarsine keessatti abdallaa ibnu abii bakrii jara bira bulaa mucaa daa'imaa halkan jara biraa baheetiniin gala eegana qureyshi wajjin makkama keessatti argamee akkuma nama makkaan buleetti waan qureyshi hojjattu hunda hin haffaza qomatti qabatee rasuula rabbiitii fi abii bakritti dhufee wayta dukkanti gadi buute galgala halkanaahee jechuu dhufee rasuula fa'atti hima gaafii 46 eenyu namni re'ee isaanii tiisee galgala wayta re'ee galchu re'ee isaanirra gorsiisu godatti deebiin أتقام أبي بكر عامر المفهيرة كجرم عامر المفهيرة حديثة كيستي كدبر سنين عامر المفهيرة كني رئي إساني تيسي الرفدة أتقام أبي بكر تيني ويتا الرفد كان بعد إشائي الرفدة أكثت المتني آنا إسي لغن غافي ربا ففرتمي تربة eenyu namni karaa beeku rasuulli rabbii kireeffatanii akka karaa madiinaa nu qajeelchu jedhanii rasuulaa fi abii bakrillee kira fudhatan deebiin abdallaa ilma ureyqid jedhama hadiisa keessatti rasuulli rabbiitii fi abii bakri nama maqaan isaa abdalla jedhamu kireeffatanii namichi kun nama karaa beeku qajeelaan garuu amantii qureyshii gubbaa jira waliigaltee godhaniinii yaabbii ufii itti kennatan gaara sawriitti nuufidi jedhaniin baada halkan sadihiiti akkasitti inni illee fidee fi waliin karaa seenan. Gaafii shantammaffaa yookaan gaafii 18,000 jechuun gaafii 18,000 eenyu namni maqaan isii haadha sabbata lamaa jedhameetiin himame, haadha sabbata lamaa namni jedhame eenyu inni? Deebiin Asmaa'a intala Abii Bakriiti. Gaafii 49 maaliif haadha sabbata lamaa jedhamtee maqaan itti moggaafame? Deebii isiituyyuu rasuulaa fi Abii Bakrii siinqii hojjetee qalqalloo keessatti naqee fi sabbata ofii bakka lamatti addaan tarsaasee waan qalqalloon hiitu dhabnaan qalqalloo tanaan hiite. Sababa kanaan haadha sabbata lamaa jedhamte. Gaafii 55 rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam wayta makka irraa bayan maal hojjetan? Deebiin makkaan ilaalatti ilaalanii akkana jedhan: wallaahi innaki la khayru ardillaahi wa ahabbu ardillaahi ilayya walawlaa annii ukhrijtu minki maa kharajtu. Yaa makka, ati dachii gaariidha, ammallee dachii rabbiin jaalate otoo biyyi na baasuu baatte silaa si dhiisee hin bahuu jedhanii dubbatan jechuu rasuulli rabbii hadiisa Tirmiziin baasetti. Wajazaakumullaahu khayran.